เรื่องความว่างโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มาบวชแล้วก็มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมควรจะภาคภูมิใจนะคิดอยู่ทุกวันว่าแม้เรามีเวลาน้อยแม้เราจะเกิดท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเราก็ไม่ได้ประมาททำเราได้ประพฤติปฏิบัติบวชน้อยอาจจะมีประโยชน์มากผู้ที่ลาบวชจะได้ประโยชน์กับผู้บวชนานๆเพราะมัวประมาทเสียคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันจะเป็นขบวนการในการปฏิบัติเพื่อจะกระทำความดับทุกข์ให้ได้ตามลำดับแห่งการปฏิบัติกระบวนการแห่งคุณธรรมพัฒนาการเพื่อไปสู่ความดับทุกข์มันมีอยู่หลายกระบวนการแต่จะไปบรรจบจุดเดียวกันที่ความดับทุกข์บางกระบวนการจะเริ่มต้นโดยศีลเรียกว่ากุศลศีลนี่พวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในราจะไม่รู้จักชื่อมันหรอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนดูก่อนอานนท์กุศลศีลพวกเราอาจจะคำว่าศีลนี่ก็จบกันไปมันมีศีลที่เป็นกุศลศีลที่ฉลาดศีลที่ประกอบด้วยปัญญาศีลที่ไม่ถูกลูกทำด้วยกิเลสไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติให้นับถือด้วยกิเลสแต่ศีลบางชนิดถือด้วยกิเลสท่านก็ไม่ได้เรียกว่ากุศลศีลเรียกว่ากุศลศีลอย่างที่ท่านว่ามาเสกุศลเคแม้ผู้ใดจะประพฤติปฏิบัติเอากุศะเอาญากุศะทิ้งเกลือในปฏิบัติแค่ไหนเนี่ยศีลพจน์อย่างนี้เอาหญ้าคาจิ้งเกลือกินตลอดการเป็นปีเดือนละครั้งไม่กินข้าวกินปลาอะไรเลยเนี่ยอย่าว่าแต่มังสวิรัตินั้นเนื้อกว่านั้นอีกเอาหญ้าคาจิ้งเกลือกินเจ๊กจนตายเห็นว่าไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของผู้ที่มีกุศลศีลปฏิบัติถึงกระแสแห่งธรรมท่านพูดกับชาวพุกะนะท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินบางคนเคยได้ยินชาวพุกะไปปฏิบัติธรรมก็โด่งดังมากปฏิบัติอย่างไรยืนกลางวันเนี่ยยืนอ้าปากเอาตีนขึ้นข้างนั่งยืนขาเดียวมันขนาดไหนเนี่ยนะแต่ห้องไม่จะได้เสียวเล่าปอกอ้าปากสมาขาไปยืนไข่ขาเดียวหอนสิตายให้เอาขาหนึ่งลงเหยียบขาหนึ่งเอาขึ้นเปลี่ยนกันเหยียบดินคือราคาดินบาดดินพกเขาปลาหานบกินคนทั้งหลายอัศจรรย์ถามท่านทำอย่างไรกินลมบอกกินได้ถอนปลาอาหารวาตะพักโขกินลมเป็นอาหารพ่อเป็นตึงเงิดชาวบ้านอัศจรรย์ทำไมท่านยังยืนขาเดียวยืนสองขาไม่ได้โลกลุกเป็นไฟเพราะอบะก้าต้องยืนทีละขาสงสารโลกสงสารสัตว์ความสงสารก็เลยต้องทรมานว่าต้องยืนทีละขาหันลงไปสองขาไฟลุกคลุบอบะก้าสัตว์โลกตายหมดโว้ยคนทั้งหลายหลั่งไหลมาบาดนี่พออรหันต์ไงดังขนาดนักเลยพระพุทธเจ้ามาโปรดได้มาเทศให้ฟังก็กินยังจังบ่ตายว่าแต่ข้าขากินลมเป็นอาหารบ่แม่นกินลมเนี่ยแง่มูนี้รวยลงฐานลงสวมปักกินเนี่ยเขาถ่ายออกคนมันอยากดังมันทำได้หมดตะกี้อยู่บนบ่มีสวมซึมนี่ก็ไปถ่ายใส่หลุมแต่นอกบ้านนอกบ้านบนได้เป็นโคทิ้นเป็นค้อนหนึ่งและเป็นส่วมคนมาลั่นยังว่าขี่ง่อยค้อนนอนสูบยาบัดเท่านั้นก็ครับ มันจะขัดคือพอพระเจ้าวาสไว้เด็ดสไว้นะแกก็ไปหากินแกเอากินเหล้าแล้วเราขอเหล้าอยู่หลอดตีนบานมองคนเห็นกินอิ่มแล้วมายืนเถอะที่อาปากกินลมเป็นหยังจึงได้ปานนั้นเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ผมมือบ่แท้ลบออกแต่เฮามันสิได้เสียวเล่าพอถึงวันโกนวัน15ค่ําพระจันทร์เต็มดวงเราก็เป็นวันถอนหมู่โกนเราถอนตั้งแต่ถอนหนวดซื่อๆไว้นี่เกือบตายเราถอนทำด้วยบาปอันนั้นถือว่าถือศีลแบบอกุศลศีลพระพุทธเจ้าว่ากุศลศีลจะส่งให้เกิดอวิปฏิสารความไม่เดือดร้อนใจพวกเราก็มาคิดดูสิอย่าให้มันเดือดร้อนใจนั่งไปพิจารณาไปโอ้ยเฮานี่บุญหน่อยเกิดน้ำหลังเพิ่นถ่ายผู้ท่านรอนขอนพุทธการบ่ได้บวชมาแต่น้อยแล้วมาบวชเธอเดียวกะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคักแน่ท่านอ้อตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองขี่ข้านพันนี้ก็ได้ลุกอดได้ทนถ้าสิบอะไรเนี่ยว่าบุญเนี่ยถ้าคิดไปอย่างเนี้ยแต่นึกถึงการกระทำมันจะเกิดอวิปฏิสารอวิปฏิสารคือไม่ทำให้จิตใจเนื้อเดือดร้อนนอกจากนั้นมันก็จะมีผลพ่วงออกมาจากอวิปฏิสารปราโมทย์เนี่ยคือเห็นคุณงามความดีที่เจ้าของทำแล้วเกิดชื่นใจภาษาบาลีว่าปราโมทย์ช่ำชื่นเบิกบานใจคิดดูตนเองแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้กินเน้งแข็งใจเน่าในเปียกแฉะคิดเห็นผู้อื่นบัดโอ้ผู้เป็นบวชมากโด่งดังขับฝ่าขี่เครื่องบินไปเที่ยวทัวร์หลอกบริวารแห่หนาแห่หลังเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ยังเป็นไปยังสั้นยังสี่บดีบ่งามหนังสือหิ้มลงเข้าว่าเป็นยังสั้นว่าสิบหนึ่งสามหมื่นเดือนหนึ่งสามเดือนบ่เป็นยังสั้นมันก็จะบ่ได้เนี่ยบ่บุญเฮาเนี่ยแต่คิดไปนี่มันจะเกิดปาโมดหลังจากไม่เดือดร้อนก็เกิดปาโมดมามีปาโมดก็เกิดปีติเอิบอิ่มภาคภูมิเมื่อเกิดปีติเกิดปัสสัทธิถ้ามันเกิดปีติในขณะนั่งอยู่เนี่ยปัสสัทธิก็เกิดเต็มปัสสัทธิตัวนี้อธิบายยากถ้าผู้ใดพอมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษรู้สึกเขาจะอธิบายง่ายใช่ว่า tranquility tranquility คือสงบระงับนอกจากมีความสงบระงับและเย็นเย็นใช่คำว่า tranquility สม่ำเสมอกายใจเย็นคือตัวปัสสัทธินี่จนลืมปวดแข้งปวดขาอารมณ์ที่ปีติขึ้นมาท่วมแล้วก็เกิดปัสสัทธิปวดแข้งปวดขาแต่ก่อนเคยเจ็บเคยปวดอะไรต่างๆไม่มีถ้าเป็นโยมก็มาระลึกถึงโอ้เรานี่ทำบุญทำทานทำอะไรมาก็มากทำบาปมาก็มากทำอะไรก็มากบัดนี้เนาะเราจะได้ชำระชะล้างแต่อดได้ทนพรหมจรรย์ชั้นสูงอย่างนี้เรายังไม่เคยทำพระพุทธเจ้าว่านี้เนนะพรหมจริเยนะคัตติเยอุปปัชชติผู้คนทั้งหลายได้เกิดเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ำคือการให้ทานมัชเชนะเทวัตโตได้เกิดเป็นเทวดาเพราะพรหมจรรย์อย่างกลางๆในเทวโลกทีนี้บุคคลจะบริสุทธิ์สูงสุดเพราะพรหมจรรย์อย่างสูงคือการอบรมจิตสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาเราได้เจริญพรหมจรรย์ทั้ง3ระดับสิบ่ได้แน่บ่บุญจะไม่มีบ้างเลยถ้าคิดอย่างนี้มันจะเกิดปีติปาโมทย์เองเหมือนกันเมื่อเกิดปีติปาโมทย์ปีติก็จะพ่วงเอาปัสสัทธิปัสสัทธิมาก็มีความสุขนั่งอยู่อย่างไรก็พอนั่งยืนอยู่อย่างไรก็พอยืนเดินอยู่อย่างไรก็พอเดินกินอย่างไรก็พอกินนอนอย่างไรก็พอนอนมีความสุขและสมาธิเกิดสัมสุขิโนวาจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นมากับความสุขนะคุยที่นั่งสมาธินี่ถ้ายังทุกข์ยังวุ่นยังวายอย่างไรยังไม่มีสมาธิ

ท่านเปรียบดีมากเดินแล้วมันก็คอยร้องคอยร้องไปหอดหาดหันเคลื่อนตีมาเมื่อวันฟังจะฟังสั้นๆคือห่วยบ้านเฮาเป็นลำดับอย่างไรเอาฟังฟังให้ดีเพื่อจะได้ฉลาดเดี๋ยวนี้ไม่ฉลาดฟังก็ฟังไปซื่อๆถิ่มไปซื่อหลับคำแต่ละอันละอันเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะมาพูดกันบ่อยๆนั่นท่านบอกว่าเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธานี่สำคัญมากนะเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาเราศรัทธาผู้ใดเราก็เข้าไปหาผู้นั้นศรัทธาอุปสังคมนาอุปสังคมนาแปลว่าอุปปะแปลว่าเข้าไปเข้าไปใกล้เข้าไปหาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาจากการเข้าไปหาแล้วก็มีการเข้าไปนั่งใกล้ปะยิรูปสานาปะยิรูปสานาแปลว่าเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้ๆหลังอย่างนั้นโสตาวทานาเคยได้ยินอยู่ว่าคำโสตาวทานาคอยตั้งใจฟังคนเสื่อยังกันฟังหนออันนี้จะคอยยังบนมันรับสงบเงียบคอยเอามาออกอันบ่จนสิคืนเนี่ยมันสิพัฒนาอีกยังหันฟังตัวนี้ไปหาตายอีกร้อยปีก็ท้อก่อนโสตาวทานาเนี่ยศรัทธาเข้าไปหานั่งใกล้คอยตั้งใจฟังเพิ่นสิเว้ายังไงฟังเนาะใหญ่ๆเขาสิเจอได้ก่อนมันตั้งท่าปานนั้นเลยเดี๋ยวนี้มันยิ่งดีกว่านั้นมันมีปากกามันมีกระดาษพวกฝรั่งเวลาเขาฟังเลคเชอร์เขาเตรียมเลยช็อตโน้ตก็เลยเขียนมัน pleaseAgain, sir. โอ้ยขอได้โปรดเถิดเราอีกในจักน้อยคือนู้นวะนี่นิสัยที่สำหรับจะเรียนรู้ของพวกฝรั่งมันมีสันทัดขนาดนี้เขาเรียกว่า loving interest on the object for rise and understanding the truth ทั้ง loving มันเป็นธรรมดาคือหักความ interestสนใจด้วยความรักเพื่อจะเข้าถึงความจริงอันนั้น truth and understanding on the object ถ้าเขาว่าไปเนี่ยบางทีเขาว่าไหวเกินไปเนี่ยพอพลังยงนิ้วขอ please again sir ได้โปรดเถอะท่านอีกครั้งจดบันแต่เขาว่าไปเถอะรับโลกเดียวโอ้ยปานตั้งหนำหดหัวต่อสีซ่อให้ค่วยฟังไหนเจ็ดเป็นไรเมื่อยสายถึงจะเสือโสตาวทานาคอยตั้งใจที่จะฟังเพิ่นจะว่าอย่างไรฟังเพราะเพิ่นว่าครับธรรมสวนาจังสดับธรรมนั้นหลังยังทารนาส่งไว้คือฟังเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ส่งไว้ในใจจื้อไว้บ้านนี้ให้เป็นไรบ้างเอาไปคิดจากภาลนาแล้วก็อุปปริจับเขาเข้าใจได้อุปริขารพ่อจับเขาเข้าใจได้บัดก็จะเกิดอีกอันหนึ่งขึ้นมาฉันทะรู้สึกจะพอใจฉันทะมีความพอใจขึ้นมา พิจารณาจนจับเขาพอจะเข้าใจลางๆต่อก็ไม่อีกธรรมานนิชฌานขันติยาเพ่งจนจับใจความได้ชัดขึ้นมาแล้วก็เกิดความพอใจฉันทะฉันทะคือเวพอใจบัดเมื่อมีสันทะก็จะมีอุตสาหะอุตสาหะเพิ่มความเพียรขึ้นปทานาปทานานี่แปลว่าเมื่อเห็นชัดแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังคำว่าประธานานี่เราไม่ได้พูดกันมานานคือประธาน สัมมาประธานเมื่อเห็นชัดแล้วก็ปฏิบัติจริงจังคือพยายามสิ่งใดมันไม่ดีก็พยายามละตามที่เราเข้าใจมาสิ่งใดที่มันดีก็พยายามปฏิบัติทีนี้เมื่อมันดีอยู่แล้วพยายามรักษาเดี๋ยวมันจะหายอย่างเวลาเราปฏิบัติสมาธิพออารมณ์สมาธิกำลังเกิดขึ้นสมาธิเริ่มตั้งมั่นสติเริ่มเห็นชัดตรงนี้เราจะต้องพยายามรักษา

ส่งไปแต่สะท้อนไปทีนี้ถ้าเราปลูกศรัทธาไม่เกิดพวกนั้นก็เตรียมตัวตายหมดเกิดมาไม่ได้ศรัทธานี่เหมือนข้าวปลูกศรัทธาพิชังตะโปวุฒิปัญญาเมยุคขนังคลังที่พุทธิยาสอนศรัทธาเหมือนข้าวพืชเหมือนเมล็ดพืชเหมือนพันธุ์พืชตะโปวุฒิความเพียรเหมือนฟ้าเหมือนฝนปัญญาเนยุคลังคนังปัญญาคือแอกคือไถสติอีสาปัญญายอดตราสติเป็นมวลไถสัมปชัญญะเป็นประตักแทงดาบมันเพราะนั้นเข้ามาเห็นหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามาทำนาบุญบ้านนี้เขาปลูกก็มีบ้านนี้มาทำแนวไหนสัทธาเนี่ยเป็นเขาปลูกแต่ก็มานั่งฝองหน้าซื้อบ้านนี้โอ้ยดีปัญญาหน้าดีปัญญามีเขาปลูกเลยเอิ้นสิเทศสิสอนยังซ้อยขอให้มันแล้วไปอุ่นนั่งรับมันแล้วสิ้นมือสิ้นมันถ้าอยู่สิมดเลยเมื่อไม่มีข้าวพืชไม่มีข้าวปลูกจะเอาอะไรมาเป็นเชื้อเผ่าพันธุ์เข้ามาเพราะนั้นสำคัญนั้นตัวศรัทธาเนี่ยสำคัญศรัทธาระดับน้อยก็จะส่งต่อไประดับหนึ่งเมื่อมีศรัทธาก็จะมีปาโมทย์ระดับหนึ่งแม้แต่ความง่วงเหงาหานอนเนี่ยผมท้าได้เลยว่าถ้ามีศรัทธาเนี่ยไม่สิ่งเหงาวอเอาที่สี่กันเลยผู้บ่าวกับผู้สาวที่เขามักกันเนี่ยศรัทธาน้ำกันนั่นบวนปล่อยศรัทธาเจ้าไล่ไหลเนี่ยศรัทธานี่มันความหักเนี่ยกลายเป็นศรัทธาจนกลายเป็นความรักนอนรับอยู่บ่ไปนั่งอยู่นั่งผู้สาวผู้มักมักเอาไงเอาไงเขาเบิ่งนี่เดี๋ยวเขาจะได้ฟ้าสวดมาอ้อกันเสียนะเมื่อคืนก็ได้เองตัวศรัทธาเนี่ยผู้ที่ทำสมาธิเนี่ยถ้าทำด้วยศรัทธาจริงๆเนี่ยโอ้มันคนลุกคนพองคนได้บ่ได้ธรรมดาเด็กอันนี้มันเฟิร์นมันทั่วมันสี่ไปเลยว่าแม่น้อยเค้กมากอกให้แม่ผู้ใดอยู่ไกลคอยจะให้บุญเอาไหมไม่การให้เราเค้กหัวจะขึ้นไปบอกกังวลขึ้นกันเอารถเพื่อนมาแหลมจกใจไปนี้เป็นล้างนาคนมันเห็ดบ่คือบ้านคือเมืองกันไปนั่งรับนั่งงอกนี่บ้านเมื่อก็รับอยู่นี่โอ้ยยังมันขาดทุนอะไรเด้บ่ได้เขาปลูกลูกแมวยังน้ำพันแม่น้อยนี่เอกคนหนึ่งหัวแหวกเนี่ยเตรียมตัวพัฒนาแน่สี่ห้าปีก็แห้งทีหลายลงแตกซ้ำเดือนแห้งคำหนึ่งมืดซ้ำหนึ่งสองคำแห้งมืดกว่านี่สามคำสี่คำหอมสิบห้าคำมือตั้งจนกระทั่งหอมบวชดนทันได้เองทีหลายปานเดินแห้มไอ้มันคือเดินเพ่นได้ไหมอันนี้โอ้ยน้ำมือตกเตยเหลื่อยตั้งแต่คำหนึ่งไปหาดับผมก็ชิบหายเร็วแต่ได้เมื่อทีหลายตายแท้บอกพัฒนาเจ้าของยังยังบอกให้ไปล้างนาแล้วยันนั่นน้ำเบิดไม่ได้ซื้อพระบาทอยู่บอกสาปะปากขี่ข้านเขาล้างนามันจะเหตุจังได้บอกพัฒนาเองเลยก็ยังไงฟังกันแล้วปานเป่าปีแสงหูงัวชาวนาเป่าปีให้ควายฟังควายโง่หรือจะฟังสนอหูเป่าให้ฟังจนแสบแก้วหูนะมันไม่สนุกแน่สัตว์นี้เดรัจฉานคนนี้เดรัจฉานไหวสิ่งดีกว่าเดรัจฉานแปลว่าขวงคนขวงคนเดรัจฉานภาษาบาลีนะเดรัจฉานแปลว่าขวางไอ้เฮาล่ะเขาจะว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันบ่ได้ย่างเอาหัวตั้งจังซี่ครับไปทางใดขวงผิดถ้าไปทางทิศใต้ก็ขวางทิศตะวันออกตะวันตกถ้าไปทางทิศตะวันออกตะวันตกขวางทิศเหนือทิศใต้โกมันน่ะก็จะเอิ้นว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์ขวางที่เดินเอาตัวขวางเอาหัวขวางแต่เฮามันจะสี่เที่ยงที่ดีที่ดีไปจังซี่จังบ่ว่าเดรัจฉานแต่ว่าจิตใจนี่เจริญทวงความเจริญก็ขวางเหตุเกี่ยวมนุษย์สติละฉาโหนคนขวงนี่คนขวงนี่นั่งเงี้ยเงี้ยอยู่ในบ่พัฒนาจะเขื่อนเพราะนั่นมันไม่มีโสตาวทานาไม่คอยตั้งใจสดับแล้วมันก็จะได้อะไรเมื่อสดับเขาคักๆแล้วก็ท่าละนาตรงที่ตุลนาตุลนาช่างตวงตรวจสอบว่ามันมีไหมทำอย่างนี้ในตัวเรานั่งสมาธินั่งตรวจสอบนั่งตุลนาช่างใจใจมันบ่เสมอกันมันบ่เป็นสมาธิทั้งเทอมันก็นักไปทั้งหักทั้งเทอมันก็นักไปทั้งสั่ง หลังเรือมันน้าไปทั้งขี้ข้านหลังเรือมันน้าไปทั้งสลาหลังเรือมันน้าไปทั้งงอมากระต้นมันบอกพอดีกันตุลนาช่างตรวงให้มั่นคงให้พอดีนี่นั่งอยู่ที่พูนไปหาหักผู้ใดอยู่ในบ้านในเฮือนคนนอนหลับจะง่ามไหนผู้ไหนเขาสิหักน้ำหัวเพิ่นนี่ผมเพิ่นนั่งขึ้นหอดเขาเนี่ยมันบอกพอดีเลยครับมากระต้นหน่วยน่ะมันใหญ่พออ๋อนั่งบ้านไปสร้างบ้านเนี่ยมึงมีผู้สร้างสร้างหัวอยู่ของมึงรีความบอกพอดีมันคือสัวตายให้นอกูนี่เพราะว่าแต่สร้างมันแห่งเลยเจ้าของก็ได้เป็ดก็โตหัวเจ้าของนี่บ่ให้เสือใจแบบสร้างกูได้กูเลยโอ้คือสัวแท้กูนี่สมองบ่ดีคือหมู่น้อยอยากให้มันดีก็บ่สร้างมันล่ะมันก็ต้นหน่อยนี่ไงพ่อเอาเอาอีให้มันพอดีหลังจากนั้นโง่เกินบัดนี่นั่งไปสงสัยอยู่ปั๊บตลอดมันจะเป็นยังหน่อไปนี่มีว่าศาสนาหนอตายไปจะได้เกิดสาวกมีว่าบุญมีเข้าบาปมีว่าสวรรค์มีว่านรกมีว่าสงสัยไปเลยบ่ได้วางใจลงที่เขามากระต้นนุ่ยนี่ก็ยังโคตรลังเลไม่ตกลงเสียได้เรียกวิจิกิจฉานี่เป็นนิบอนอันตรายของสมาธินั่งไปนี่จะได้บุญบ่หนอมานั่งหลับหูหลับตาไปซื่อนี่อีจึงนึกว่าสลาโคบัดนี่นั่งคงอยู่ผู้เดียวเทศอยู่ทั้งไม่คนบัดนี่พอจะเอากระดาษมานั่งเขียนต้องเป็นยังสั่นไหมต้องจังสี่ไหมผู้นั่นควรจะเป็นยังสั่นนี่มูงอนนอนเงี้ยบงอนนอนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเก่งนักปราชญ์ไงฉลาดเกินเพื่อว่าฟุ้งซ่านเอาไปเอามานกยุ่งห้องอยู่ปลายไม้ไปลำขั้นมันบิดคอมได้มาห้องตายยังเออกูกำลังขึ้นดีไปหันบัดเนี่ยบ่พอดีต้องตุลนาช่างตวงมันอะไรเงี้ยจ้ะทีนี้มันก็เกิดนี่ทีนั้นมิถะเนี่ยก็บ่พอดีอันนี้ก็ได้นอนจังไหนก็ดอกก็เดียวแต่ผมนอนบ่พอดีจะเขื่อก็จะนั่งอัดเครื่องหมดโอ้ยตั้งแต่ยังหน่อยยังบ่นอนยังสีแน่ไม่เอาใส่อูบดีเงี้ยวเงี้ยวให้กล้วยกล้วยไปจะกินอันนั้นอันนี้เบิดหอดเพลงเราสิร้องให้รับก็ยังบ่รับดีตายจ้ะมามานั่งสมาธิปัญญาเรื่องง่ายก็แพ้หัวซักก้นไปฝนกองก้นกุจูดฟันไก่ตายขาดฟันไก่ง่วงตอนเยื่อก็เถิดมีวัดสวบเมากันทั้งบุกยิ่งก้นไปฝนมีผู้ใดบอกผู้ใดสอนนึกว่าเห็ดเพ่นแท้เนื้อดักกูว่าได้บอกกันเถื่อวิชาสวบเมาที่นี่มันต้องตุลนาจากตุลนาแล้วกับมาสู่ประธานาสัจจานุโคท่าอย่างล่องโซ่จะทำฟังดีๆเนี่ยคนหวายอย่างสมาธินี่ท่านห้องให้เป็นนี่ได้แนวใดให้ท่านได้สื่อของจักความว่างที่ยอดทำได้ความว่างนะว่างโง่คนเดียวนี่พ่อเลยแต่ว่าบัดเฮ็ดที่บัดเนี่ยมองจักว่างคำว่าว่างมันเป็นบ่มีอย่างว่างที่เต็มเปี่ยมเลยมันเป็นว่างโปร่งหลงเหลงมันเป็น emptiness แต่มัน voice perfect เต็มอยู่ด้วยความว่างมันละเอียดเลยนะถ้าอยู่กับความว่างอีหลีนี่พระพุทธเจ้าเอ่ยว่าสุญญตาวิหารอยู่กับความว่างอารมณ์ใดมันเกิดขึ้นส่งให้ความว่างส่งไปหาตัวหูผู้เดียวหนูไปหูหนักแค่ที่มันเถอะนะพอคิดปั๊บทรงไปหาความว่างคือจะไปหาตัวผู้รู้ที่มันรู้เฉยๆว่างๆก่อนอธิบายยากในจังหน่อยแต่ว่าคันผู้ใดเข้าถึงอันนี้อู้มันจ่อยลงมันกิเลสว่างหน่อยก็จ่อยหน่อยว่างหลายก็จ่อยหลายแต่ผู้ใดมีความกำหนัดทางราคะทางกามถ้ารู้จักค้นให้พบความว่างนะดูลมหายใจไปมากการรู้ลมหายใจมันติดกันบ่ให้มันฮู้อยู่ในร่มนี่ก็ได้ให้มันฮู้ซื่อฮู้ว่ามีหายใจออกหายใจเข้าฮู้ฮู้ฮู้อยู่ฮู้ซื่อๆกับคนน่ะมันสิเบาบัดเลยว่างโล่งมันสิเอาหยังมันยังนอนมันสิเอาหยังมาขึ้นแนวอื่นคือหยังบ่ได้ยวนได้ว่างกันหมดบ่เนี่ยที่เฮาสวดกันยะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นมันมีอยู่ยามมันหลุดจิตมันมันสิมีกิเลสอยู่บัดมื้อบัดคืนมันก็เมื่อยเป็นโรคกิเลสก็ได้เขาก็เอาในที่ไหนเนี่ยมันบ่มีคือเนี่ยมันบ่ไข่บ่หนาวไปยิงไข่ก็เถื่อ อันบ่ไข่มันหลายกว่าไข่กว่าอันบ่เจ็บบ่ปวดแต่ลืมเด้อขันยามันอยู่ดีๆขันเจ็บตีจังเนาะโอ้ยพะว่าหูจักดีบาดนั้นอันโอ้ยจะมันบ่เป็นหยังเด้คือบ่เห็นว่าจักเทื่อยามจิตใจบ่มีกิเลสนี่นะเบิ่งมันก็ไปบ่หันมองว่างเลยขยายความว่างความว่างความว่างออกไปและฉลาดการที่จะเข้าไปสู่ความว่างนั่นคิดอีหยังก็ย้อนคืนย้อนสอนคืนมาหาตัวรู้เฉยมันคิดกูหู้ซื่อๆนี่ความคิดก็สลายว่างถ้าจังซี่โอ้แลกจริงแท้ๆจ่อยกิเลสจะลงจะลงเรื่องกามเรื่องหยังนี่ถ้าผู้ใดฮู้จักจัดการเข้าให้ถึงความว่างง่ายๆเนี่ยมันหนีหน่ากันเบิดเด้มันสิคิดอีหยังในย้อนตัวนึงไปผลบ่มันว่างหมดแล้วเลยฟังไว้ซื่อๆธารณาทรงไว้เพิ่นว่าธรรมสวนาได้ฟังธรรมแล้วก็ธรรมธารณาเอาไปทรงไปนั่งคิดมีดีบ่หนอว่างอยู่ใส่หนอบ้านไปฮะ ต้องไม่ถูกเพราะนั้นจิตใจของเรานี่เวลามันเป็นทุกข์อย่าไปกระวนกระวายกับมันทุกข์นี่ต้องรู้มันให้ชัดๆซึ่งบอกว่าทุกขังอริยสัจจังปริยัยยังเห็นทุกข์ในลมหายใจหนักๆเข้าหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เข้าก็ทุกข์ออกก็ทุกข์ดูผู้รู้ว่ารู้ในทุกข์นั่นเนี่ยผู้ที่เข้าไปยึดมั่นในตัวทุกข์มันจะทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น1วัน2วัน3วัน4วันนั่นน่ะเข้าทุกข์ในโลกนี้มารวมเราคนเดียวไม่มีที่อยู่จะกินแม้แต่กับพิษตาก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ทีนี้จะถึงจุดหนึ่งในขณะที่จิตเราดูทุกข์นั่นน่ะอาจจะยืนอยู่หรืออาจจะเดินอยู่หรืออาจจะนั่งอยู่หรืออาจจะนอนอยู่แต่เราไม่ละในการดูว่ามันทุกข์นั้นขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวหรือกำลังจะพลิกกายในท่านอนที่มันทุกข์มันจะมีคำถามขึ้นมาใครทุกข์ตรงนี้คือสมุทัยที่มันเห็นชัดเข้าไปคำตอบไม่ยังลงมาเลยเหมือนฟ้าผ่าว่าไม่มีใครทุกข์โว้ยมันหลงไปเป็นเจ้าของทุกข์เลยเบาวาบเลยความทุกข์เลยหายไปสลายหมดเลยความหนักหน่วงเหล่านั้นวัดทุกข์เหล่านั้นวัดไปเอ้าหน้ามือไปหลังมือเลยบางวันเตยขึ้นมานี่หนักเหมือนแบกกระสอบข้าวสารลุกก็ไม่ขึ้นหนักมันจะเดินไปไหนไม่ได้ปวดทั้งหัวอะไรต่ออะไรแต่เรามาดูตัวผู้ทุกข์กันดูเข้าไปเวลามันหายนี่พลิกเดียวเหมือนหน้ามือไปหลังมือคือจิตมันดูไปถึงทุกข์ที่สุดอันนั้นคำถามมันจะซ้อนขึ้นมาแบบสายฟ้าและคำตอบแบบฟ้าผ่าก็เปี้ยงลงมาพร้อมกันระหว่างคำถามคำตอบใครทุกข์ไม่มีใครทุกข์มันสวนลงมาเลยมันล้มก็ไปเฉยๆอันนี้สติปัญญาที่มันรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปจนไปถึงสัมโพธายะแล้วก็นิพพานายะรู้อัตโนมัติรู้ว่าทุกข์โดยทุกข์เนี่ยรู้เข้าไปจนในที่สุดก็เลยเป็นเองถึงสิ่งที่เรียกว่าสัมโพธายะรู้พร้อมในที่สุดนิพพานายะเท่านั้นเองคือความทุกข์นี่ดับทึบลงไปเปลี่ยนความมั่นใจก็เกิดขึ้นนี่คือนิโรธเกิดขึ้นก็ปรากฏชัดว่าทางที่ธรรมานี่ถูกต้องถูกต้องไม่สงสัยถ้าพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ต่อหน้าจะไม่กราบเรียนถามพระศาสดาเลยจะไม่ทูลถามพระองค์เลยนี่แหละคือมรรคที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราได้ทำให้เห็นชัดเจนแล้วซึ่งความทุกข์สมุทัยเราก็ละมันไปแล้วนิโรธก็แจ้งและความทุกข์นี้ดับไปในที่สุดความสงสัยมันก็หมดว่าสิ่งที่เราทำมาไม่ผิดนี่คือเส้นทางที่เราเดินมาถูกถ้ามันทุกข์อีกเราจะทำอีกอย่างนี้นี่ดูทุกอย่างนี้มันจะเห็นได้ง่ายแต่บางคนไม่ได้เพราะว่าปัญญาไม่พอปัญญาไม่พอถ้าเห็นความทุกข์ในลมอย่างนี้ทีนี้บางคนไม่ทุกข์นะพอดูลมหายใจไปแล้วมันสุขเหลือเกินดูไปแล้วมันเบาคนเดียวเดียวก็สงบเดียวก็หลับติดยะหาสุขขังวิหะประทาเป็นอยู่ตามสบายให้ตัวตรงก็ไม่ตรงมันสบายแล้วหลังคอกังช่างสบายจะเสร็จอย่างนี้เรียกว่ายะถาสุขขังวิหารธาไม่พัฒนาต่อไปถ้ามันสุขอย่างนี้เอาความสุขมาดูจึงมีคำว่าสุขะปฏิสังเวทีอาสาปาสาสิสามีตีสิกะเทเวลาสวดดีฟานยังหอพอบๆอยู่ประสบมาแล้วมันบริสุทธิ์เลยมันพอดีหลังก็คงจงลาบจังหวะกับน้ำลายเงยเอิดเงยจะประคุ้มคำนั้นหักก็ได้เพราะนั้นเราไม่ดูเราไปดูแต่ดูให้ดีๆแบบบางทีลมหายใจเบาลงสบายสบายแล้วยังไม่พอนะร้อนบู่ว่าบู่ว่าเลยเย็น